Layange Rasul Paulus marang Titus. Titus bab 1. Layang sangka Paulus marang Titus anakku. Pancen kowe tak aku anak tenan. Awit-awit dhewe tunggal percaya ing Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus juru slamet awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe. Aku iki pelatene Gusti Allah. Lan rasule Gusti Yesus Kristus dikongkon ngantepke pengandele wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah lan mulangi supaya bisa mangerteni pitutur sing bener. Dadine uripe bisa cocok karo karepe Gusti Allah lan bisa nduweni pangarep-arep urip langgeng. Ya iki sing wis dijanji karo Gusti Allah kawit mbiyen. Lan dene ora pisan-pisan goro. Pancen awake dhewe padha niteni nek apa sing dijanji karo Gusti Allah saiki wis keturutan. Awit pituture Gusti Allah bab urip langgeng iki saiki wis dikabarke. Yo pituture iki sing tak kabarke. Iki kongkonane Gusti Allah, juru slamete awake dhewe marang aku. Titus, kowe tak tinggal nang pulau Kreta kuwi supaya kowe ngrampungke penggawean sing ijek kudu dikerjani. Sing penting dhewe ya kuwi. Ing saben kutha kowe kudu milih sedulur-sedulur sing kudu dadi penuntun. Ya kaya sing tak omong kae, tegese sedulur sing mbok pilih dadi penuntun kuwi kudune sedulur sing belas, ora keneng disalahke karo wong liyane. Awit apik kelakuane. Kudune sedulur sing duwe bojo siji. Anak-anake kudu percaya marang Gusti Allah lan ora keneng diomong wong nek ora urus apa ora manut. Wong dadi penuntun kuwi ngurusi penggaweane Gusti Allah. Mulane kudu apik kelakuane lan blas ora ngekei jalaran marang wong liya kanggo ngrasani dekne. Mulane aja milih wong sing mikir pinter dhewe apa wong sing gampang nesu. Aja wong sing seneng ngombe apa wong sing seneng nglawan liyane. Aja milih wong sing blubut apa motho duwiten. Malah golekana wong sing ora iman ngekei inepan. Wong sing namung seneng gawe becik marang liyane lan wong sing padang pikirane. Golekana wong sing becik ing sembarang perkara lan sing manut Gusti Allah senajan kepriye wae. Wong sing genah angen-angene lan meneh wong sing dadi penuntun kuwi kudu duweni pengandel sing mantep marang pitutur sing bener. Ya kuwi pitutur sing wis tak ulangke. Iki perlu banget. Awit pitutur sing bener kuwi keneng dinggo mbangun supaya bisa mundak pengandele. Uga keneng dinggo nduduke kelarune wong sing mulangi pitutur liyane. Titus, kowe kudu milih penuntun kaya sing tak omong kuwi mau. Awit oke wong sing ora gelem manut marang sapa-sapa. Senenge ngrembug barang sing belas ora migunani lan mulangi barang sing ora bener. Wong juga sing kaya ngono kuwi. Padha mulangi wong sing percaya marang Gusti Yesus kongkon nglakoni sunat barang. Omonge nek ora sunat ora ditampa karo Gusti Allah. Para penuntun kudu ngendhek wong sing mulangi kaya ngono kuwi. Iki perlu banget. Awit wis padha marake dadi bingunge pirang-pirang berayat. Sing digoleki mung duwite. Wong Kreta kono dhewe sing ngerti kelakuane bangsane. Tau ngomong ngene mbiyen. Wong Kreta kuwi seneng goro. Kelakuane kaya kewan galak. Ora seneng nyambut gawe, namung seneng mangan. Wong sing ngomong ngono kuwi pancen bener banget. Mulane wong-wong kuwi kudu mbok welekke sing tenanan supaya bisa percaya marang pitutur sing bener. Dadine ora padha ngatekke marang dongengan-dongengan gaweane wong ju lan ora padha nurut pernatan-pernatan gaweane manungsa sing padha nampik pitutur sing bener. Wong nek resik angen-angane mesti ya resik kelakuane uga. Nanging wong sing kotor angen-angane lan ora percaya marang Gusti Allah mesti ya namung nglakoni ala. Sing dipikir namung barang sing ala. Lan senajan nglakoni ala ya wis blas ora rumangsa. Wong kaya ngono kuwi diwelekke. Ngakune percaya nanging goro. Awit kelakuane ngelek-ngelekke Gusti Allah. Podo seneng nglakoni barang sing disengiti karo Gusti Allah lan ora podo manut dekne. Wong kaya ngono kuwi ora bisa nindakke becik belas.